Bolingo na yo ya libela ya sukati. Oh, bili bili na yesu. Bolingo na yo ya libela ya sukati. Bolingo na yo ya libela ya sukati.